برگ سبز، برنامه شماره 146. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که از سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که از سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، غیر از تو نماند کس، نه خیش و نه بیگانه، از عشق روح جانان گشته است جهان حیران. مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران. مستانه سخن گوید این عاشق دیوانه. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب. به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی، خدا را امشب ای ساقی، که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را، که خود گنج مراد اینجاست. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب. Thank you. عزیزم من منم که گوشه میخانه، منم که گوشه میخانه خانه من دایر پیر مغاد ورد صبحگاه من از یاد امید من آخ جانم تو گرم ترانه یه چنگ و سبو، گرم ترانه یه چنگ و سبو نیست چه با کمان آیده نوای من نوای من به سحر آه عذرخواه من از جانم امید من جانم اما خودم تو Thank you. خرد ز مسجد و میخانه به سال شما جانم قرض نماز چه دو میخانم به سال شما جز این خیال ندارم خدا گواه من است امان یا عزیز من یا Thank you. مسند خورشید تکیه گاه من از جان جانم، امی دم آن زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی، نگهدار شما. آن که شنیدید برنامه شماره 146 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، فرهنگ شریف و محمودی خونساری تنظیم شده. اشعار به ترتیب از عطار، جهان، پروین دولت آبادی، حافظ، عراقی. آهنگ بیات